राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 1 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेद्य ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृगवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरधावाद्वीताम्बराधरुणबिम्बबलाधरोष्ठाद् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर्मेन्द्र नेत्राद् कृष्णात् परं किमवतर्तम् न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नम श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले महात्म्यो नम सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण बोलो जा क्या सुना है कोई बात बोलो आपने कोई बात क्या हमारे बया में सोचा नहीं है मैं कह दूंगा उसे कह दूंगा आप कोई नहीं पूछो तो कह दूंगा पूछो तो कह दूंगा मैं तो कह दूंगा आप पूछ तो मन के ऊपर देखो मन है वो खास नहीं है मन को खास बना ये नहीं है मन तो करण है करण और साधन का है जैसे कलम होती है वो कलम स्वतंत्र नहीं होती लिखने वाले के अधीन होती है ऐसे ही मन बुद्धि के अधीन होता है मन स्वतंत्र नहीं है मन को जो दोष देते हैं ये गलत है मन को दोष नहीं है कर्ता के मन में बात होती है वो ही मन करता है मन जबरदस्ती नहीं करता मन को दोष नहीं है कलम में गाली लिख दी तो कलम का दोष है लेखक का दोष लेखक लिखने वाले है उनके मन में होता है जैसे ही लिखते ही कलम ऐसे ही मन जो करता होता है वो जैसा चाहता है वैसा ही मन करता है उसकी नीयत ठीक हो जाएगी तो मन ठीक हो ही जाएगा इसमें संदेह नहीं है मनुष्य की गलती होती है कहते हैं मन की गलती है मन की गलती नहीं है मन तो करना है कर्म की तरह है वो बुद्धि कहती जैसे करता है बुद्धि क्या कहती है जो करता है वो चाहता है जैसे बुद्धि बुद्धि के अनुसार मन होता है मन स्वतंत्र नहीं है मन आप जैसे हो वैसे ही मन करेगा आप भजन ध्यान में लग जाओ तो तत्परता से मन भजन में लग जाएगा सिख सिद्धांत की पक्की बात आप स्वयं भजन में रहते नहीं संसार का आदर करते हैं इस बार संसार बन जाता है आप अगर बंद कर दो नहीं जाएगा बिल्कुल नहीं जाएगा मन करण है करता नहीं है करता सुनते करता क्रियायाम साधन थे विश्व अर्थ करता सत क्रियायाम साधन थे अर्थो विभिषता स्वतंत्रता होता करता होता तो करता जैसा होता है वैसा काम होता है करता ठीक होता तो काम बढ़िया होता करता ठीक नहीं होता ठीक नहीं होता तो दोष गुण जो कुछ है करता का है कर्ण का नहीं कर्ण का दोष है कर्ण तो जो चला वैसे चलता है चला मेरा स्वतंत्र दोष है ही नहीं दोष होता है कर्ता में कर्ता का दोष मन में स्थापन करते है मन ऐसा करता है मन ऐसा करता है मन स्वतंत्र नहीं है कर्ता का अधीन है कर्ता जैसा होता है वैसे मन करता है आप स्वयं अच्छे हो जाओ मन ऐसा हो ही जाएगा, पक्की बात है, एकदम सिद्धांत की सच्ची बात है। मन स्वतंत्र नहीं है, मन स्वतंत्र नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे ही करता है, मन वैसे ही करेगा, वैसे ही चलेगा। आप अच्छे हो जाओ, आप अच्छे हो जाओ, आपका विचार अच्छा हो जाएगा, मन अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। मन खराब नहीं, मन स्वतंत्र नहीं, मन करता का दिन है, करता का दिन बुद्धि, बुद्धि का दिन खत्म करना है, मन का दोष नहीं है, दोष है स्वयं का, स्वास्थ्य मन दोष नहीं है। मन कर रहे कर्ण, कर्ण किसी नाम है, जैसे कलम है लिखने के लिए कलम है। जैसे आप कोई काम करते हो तो काम करते हो हाथ से, तो हाथ का दोष नहीं है, आप खुद का दोष है, कर्म हाथ काम करता है, जैसे हाथ काम करता है जैसे मन काम करता है, जैसा आप करते मन, तो आप शुद्ध हो जाओ, आपका विचार शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाएगा। संत महात्माओं का मन स्वभाव शुद्ध होता है, क्योंकि उनके भीतर में शुद्ध जाएगी, शरीर शुद्ध है तो मन शुद्ध हो जाएगा। मन स्वतंत्र है ही नहीं, मन आप के अधीन है, आप जैसे हो वैसे बन करता है। रामेन बाणेन हतो बाली, राम जी के बाण से बाल मारा गया था, तो बाण स्वतंत्र नहीं है, बाण राम जी के अधीन है। राम जी ने सलाह जैसे बाण चलेगा वो जरा बाण क्या करे, राम जी के बाण से बाल ही मारा गया, बाण तो राम जी का है, तो बाण सुन लिया गए, ऐसे मन बाण की बाण जीव चलाएगा, बाण का कोई दोष नहीं है, कर्ण है बाण। साधक तमम कर्णम, कर्ण का अर्थ क्या, साधक तम, काम करने में अत्यंत उपयोगी होता है वो कर्ण होता है, अत्यंत उपयोगी। बाण बाण अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि बाण के लगने से बाणी मरा, वह मैं देखो प्रत्यंजा है ना, धनुष डोरी, तो सिर्फ डोरी को खर्चे तो मन लगा, बाण चलता है, डोरी भी कारण है, धनुष भी कारण है, राम जी भी कारण है, कारण से कर्ण संज्ञा केवल बाण ही होती है, क्योंकि कार्य से परिदृश प्रति यद व्यापार अनंतरम, जिस व्यापार के अनंतर सिद्धि होती है कार्य की सिद्धि, उसका नाम कारण कारण कारण होता है। तो हमें बाणे न तो वाली, बाण से बाली मरा है, डोरी से नहीं मरा है, धनुष से नहीं मरा है, धनुष है धनुष तो है धनुष बाण चलेगा, तो धनुष से नहीं मरा है, डोरी से नहीं मरा है, पाली मर है बाण से, तो बाण ही कर्म संज्ञा होती है, ऐसे कर्ण होता है, तो मन कर्ण है, हरेक कार्य करने में मन कर रहा है, हरेक कार्य करने में, परंतु मन करता है कर्ण करता करता करता, करता जैसा होता है वैसे मन करता है, तो करता शुद्ध होना चाहिए, आप शुद्ध हो जाओ, मन शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, सब शुद्ध हो जाएगी, क्रिया शुद्ध हो जाएगी, आप व्यवहार शुद्ध हो जाएगा, व्यवहार निर्मल हो जाएगा, कर्ता शुद्ध होना चाहिए, कर्ता कर्ता स्वयं शुद्ध होना चाहिए। शंका वही शंका बोलो, इसमें शंका हो शंका पकड़ो बोलो, जैसा कर्ता होता है उसी अनुसार कर्ण काम करता है, मन कर्ता के विरुद्ध नहीं करता, आपका पक्का विचार होगा वैसे मन करेगा, मन का दोष नहीं है, मन का दोष देते हैं भूल भूल है, मन तो कर्ता का दिन है, कर्ण होता है कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण छह कार्य, छह कार्य उगदान उत्तर कार्यकारी भवंति षट, करते तो पृथ्वी विषाद होता है, कर्ण है कर्ण, मन कर्म है, कर्ता नहीं है। कर्ता स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र स्वतंत्र कर्ता क्रियायाम स्वतंत्र विकसित होता है, कर्ता साथ क्रिया में स्वतंत्र है वो कर्ता होता है, स्वतंत्र होता है। दोष आपने कहा कि मन में नहीं है, हम में है, तो ये हम कौन है? हम जीवात्मा में है या कोई जीवात्मा? आप स्वयं करता है, जीवात्मा करता है। बंद को विशेषण नहीं देता था कि ये जीव जीव विश्वास कहता है बंद समझ आए, अगर नहीं बंद है तो साक्षात परमात्मा स्वरूप है वो करता करता। स्वयं पूछो पता पता है आप क्या जिसके मन में शंका है वो खुद पूछे तभी तो हुई उनकी बात है। उन्होंने पूछा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, ये स्वयं कर्ता कैसे हो गया और इसमें दोष कैसे है? ये तो स्वरूप तो निर्दोष है। अरे निर्दोष तो है, सुनी हुई बात है, क्या निर्दोष हो आप? बात तो चलेगी नहीं, सच्ची बात करो। आप कहते निर्दोष है तो काम कौन करता है? दोष का काम कौन करता है? मन, क्या मन करता है? प्रकृति में हो रहा है, मन करता है ही नहीं। किसी पढ़े लिखे को पूछो, आप इतने बताओ मन स्वतंत्र है क्या? मन तो कारण है, कारण कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान अधिकरण छकारक है, छकारक क्रिया क्रिया ने करने वाले तो कारण है उसमें, समझते हो कारण क्या होता है? मन करता है कर्म है, बताओ मन करता है कर्म है? मन करता है मतलब अब समझेगी आप करते हैं वो काम, आप करते हो, मन थोड़े करता है। करता आप हो, करता कर, मन करता नहीं है। कृषि पढ़े लिखे पूछ लो आप, मन करता नहीं है कैसे मालूम? मन करता है क्या? वश में करो, अगर वश में अगर स्वतंत्र चल रहा होगा तभी तो वश में करेंगे। हाँ तो स्वतंत्र वश में करो का अर्थ क्या होता है? आप कहने में चलाओ ठीक तरह से तो आप मन को वश में करो, करता हो आप मन का वश में क्यों करो बताए? मन स्वतंत्र चलता है तो आप स्वतंत्र करते हो तब चलता है स्वतंत्र। आप अगर स्वतंत्रता नहीं दो तो नहीं देने चले आया, आप मन को स्वतंत्रता नहीं दोगे मन स्वतंत्र काम कभी काम नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, एकदम पक्की बात है। मन कर्म है, कर्म नहीं करता है, करता नहीं है, कर्म है। जानते हो कारक करता कर्म कर्म संप्रदान अपादान अधिकरण जानते हो? स्कूल में पढ़ा था बहुत पहले, आप भूल गए? भूल जाओ नहीं क्या छकार के होते ष्टिकार को नहीं होता, विभिन्न सात है ना, सात विभिन्न है, सात में षष्टि जो कारक नहीं है, षष्टि कारण षष्टि तो संबंध में होती है। राजा का पुरुष फलाना आदमी नौकर तो नौकर काम करता है वो सठी तो फलाना आदमी वो है, फर्क नहीं है। हर एक क्रिया होती है वो कारक के अधीन होती है, कारक करा करने वाला उसमें सदन होता करता कारण के संबंध से अब सब अधिकार सब उसके पास ठीक समझो। और पूछ रहे हैं जी पंडित को, पूछा पंडित को पूछना मन कर है करता है? आप आ जाओ। तो आप नए एक भीड़ को नई बात प्रसंग अंतर है, कोई प्रसंग की बात नहीं है, इनके मन में कोई गोटा उठ रहा है जी। जिसके माता पिता चले जाए और स्त्री चली जाए अब उसको क्या करना चाहिए? क्या जिसके माता पिता चले जाए स्त्री चली जाए उसको क्या करना चाहिए? भजन से भगवान भजन भाई बात पूछो तो ढंग से पूछो। ये अभी प्रश्नोत्तर का समय नहीं है और इसको जो विषय को आप सुबह का समय है, पूछने का समय होता है। अभी बोलो तो विषय बोलो, माइक मिल जाती बताओ क्या कह रहे हैं। हम करता कर्म के बाद बात चलती करता नहीं, फालतू बात मत करो। नहीं करता विषय पूछो, करता कर्म के विषय में फालतू बात मत करो। कपिल मुनि ने जो बताया है 25 तत्व हैं और गीता में कुछ बताया है 25 है 26 है, तो इन दोनों की तुलना करो आप जो पता तो लगे कि क्या है। ये पढ़ाई की बात, तो कपिल मुनि ने क्या कहा है, गीता ने क्या कहा है, कितने तत्व हैं? अभी छोड़ो मत, कर्ता कर्म करे विषय बात को बोलो, दूसरी बात में छोड़ो मत। और सुबह पूछे करो और सुबह करो प्रश्नोत्तर मेरे प्रश्नोत्तर करो तो करता और कर्ण के विषय में करो, मुझे भी नहीं मचे रहो, जानते तो है नहीं, जानते ही नहीं हो आप, अर्जन मना क्यों करो? जानते हो तो बोलो, जानते तो है नहीं, ये बात करते। अब इन्होंने पूछा कि कर्ता को शुद्ध कैसे किया जाए? कर्ता शुद्ध उद्देश्य बनाने से, उद्देश्य शुद्ध बनाओ, कर्ता शुद्ध हो जाएगा, कर्ता शुद्ध हो जाएगा, हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, शुद्ध हो जाएगा, कर्ता शुद्ध हो ही जाएगा, जिससे एक एक हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, हो जाएगा जरूर। जब परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो आप सब शुद्ध हो जाएगा। उद्देश्य बनाओ, उद्देश्य लक्ष्य, अपने उम्र में क्या करना है, परमात्मा प्राप्ति करना है, तो झूठ के बता दी सब छूट जाएगा, झूठ जबरदस्ती सब छूट जाएगा, परमात्मा प्राप्ति करना है, उद्देश्य बना दो एक पक्का, सब ठीक हो जाए। देखो बात जो चलती हो उसमें पूछो, नई बात पूछो तो सुबह पूछो, ऐसा अभी तो मेरे को बोलने दो। अभी उन्होंने कहा मन की बात करी मैंने, मन की बात में वो तो पूछो। देखो हाथ जोड़ करके और प्रेम से कहता हूँ कि अष्टांग बात पूछो तो मेरे खा में इज्जत जाएगी आपकी, लोग सुनिए मान उड़ गए, कैसी बात होता है, बोला राम राम के बाजार के हो गए, घर का राज खुशी है कि भूजा खावा, कोई घर वाली गए कोई गया उठ पटांग कर रहे मुझे खबर इज्जत जाती है, कृपा करो कृपा नाथ, जो विषय क्या चलता है वो बात पूछो, नहीं जानते चुप रहो, इज्जत क्यों खराब करो बड़ी, मैंने कहा मैंने जानकार है उनके बीच में समान जान क्यों बोलो, ठीक से ढंग से बोलो, इज्जत मत गो अपनी इज्जत को, इज्जत मैंने बना रखो, नहीं जानते तो बोलो मत, जानते रहो आओ सावन से हमारे जानते हो जाओ आओ है मत तो जानते नहीं, एक बार मैं कर पड़ा करता क्या होता है, कर्म क्या होता है, अधिकरण क्या होता है, बात करते ठीक तरह पदार्थों को जानो फिर है बोलो, युद्ध हो गए। कृपा करो कृपानाथ, जानो जानो, समझो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो। मैंने कहा क्या कहूँ के मन में मन ही उभरे कहो, और मन में बात करके आप उठ गया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, अन्याय है, अन्याय। आपने चला दिया, आप चला गया, फिर मास्टर के मैं ये बिल्कुल विवाजी बात है। आप तो पूछ चला गया, घर चला गया, घर छोड़ दी, फालतू समझा मेरे को, सब फालतू समझा है मेरे को, फालतू समझा है। एक रिगार तो बोलता रहे, आपने आप गए गए, हमें पता ही नहीं है बात पूछी। ये इज्जत है मेरी, फजीती है बोलो, बात पूछने में तो पूछो, सामने बैठो, उससे चल गया। ये ठीक है क्या? किसी दूसरे का था, उन्होंने तो आपको आकर के बता दिया, मतलब असल किसी पीछे का था, दूसरे तो दूसरे दूसरे पूछते, आप पूछो तो आप बैठ सकते। वो दूर से बोला उन्होंने, वो आपको उन्होंने कह दिया, बुलाओ आ गए, फिर नारायण जी महाराज आ गए, इसलिए चले गए। बुलाओ आ गए। मेरा इसमें प्रश्न है महाराज, इसी विषय में आगे, जैसे आपने मन के बारे में कहा कि मन करण है, करता नहीं है, और वास्तव में दिखता है जैसे मन हमारे स्वयं के अधीन, हमारी रुचि के अनुसार ही मन चलता है, वैसे नहीं चलता है। अब फिर आपने कहा भाई अपने आप का उद्देश्य शुद्ध बनने से स्वयं करता शुद्ध हो जाता है, लेकिन उद्देश्य में ढिलाई है, और ढिलाई को कैसे दूर करें? सुख शक्ति के कारण से ढिलाई है। उद्देश्य तो बताओ, उद्देश्य महाराज जी, उद्देश्य तो बढ़ाओ है, उद्देश्य में ढिलाई आ रही है, कैसे दृढ़ता, कैसे ढिलाई तो ठीक करो। ये आपका दोष है, मन का दोष है? नहीं, दोष तो हमारा है, तो आप दूर करो, आप दूर करो, ठीक हो जाएगा। अपने अपने इज्जत तो जमाओ कम से कम, मैंने कहा मैं माज दूंगा, कमाओ माज दूंगा मैं अपनो, जाने नहीं पीछे नहीं हूँ, लड़ेरी भूगा हूँ, लड़ेरी भूगा हूँ मैं। बैठे सब आपसे मुंडे आप आए वचन कर दिए, सोच विचार मैंने फेरे धनी नहीं माला, जब पकड़े नहीं जब दूध पलो, नहीं बने पकड़े सो माया भया रे, कम बोल वो भरो, बस रखो जैब गए बाबा को, परवा बोलो प्रीत किसी, लोह तने तलवार लागे, जीव तने तलवार जिसी, जीव इधर तलवार है, घा उपगो मिल जाए, जीव रुभाव मिले वो नहीं, भगवान रो भजन करो, सब काम ठीक हो जा, सब काम ठीक हो जा, सब काम ठीक हो जाए, सभी काम, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला केवल भजन करने के लिए, भोग भोगने और संग्रह के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। अरे अरे भोग भोगना पीड़े घटना सफा काम, इज्जत कमा दी, मन बने इज्जत खो दी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, जैसे मन में पूछ भाई, मन करता नहीं है, कर्म है। हम जोर से कहते हैं, सैकड़ों आदमी हजार आदमी कह रहे हैं, हम डरेंगे नहीं, करता है ही नहीं मन, मन कर्म है, मन मन करता है, चक्कू से काम करता है, चक्कू कर्ण होता है, कलम से लिखता है, कलम कर्ण होता है, तलवार से मत कर दियो, तलवार से कर दियो, तलवार से कर दियो, तलवार स्वतंत्र है। नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भाई, ढंग से बोलो। एक उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, हमारा तो यही प्रार्थना है, उद्देश्य एक बड़ा, वो उद्देश्य लक्ष्य एक, हमारे जीना का लक्ष्य एक है, परमात्मा प्राप्ति करना, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम लो कर पर लो कर, जन्म शुद्ध जागर सब निर्मल हो जाएगा एकदम, एक अलग से बना लो कि परमात्मा प्राप्ति करना है, सब शुद्ध हो जाएगा, सब निर्मल हो जाएगा, आप खुद निर्मल हो जाओगे, कर्ण निर्मल निर्मल, कृपा करो। यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पर आने का तात्पर्य यही है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, हमें अपना कल्याण करना है। आपकी बहुत शुद्धि होती, बहुत निर्मलता हो जाएगी, बहुत एक उद्देश्य एक बना दो, लक्ष्य एक बना दो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपनो भवन बुहार, अपना भवन बुहार, अपना भवन ठीक करो फिर सब ठीक हो जाएगा। मन चंगा तो कठोरी गंगा, मन चंगा तो कठोरी गंगा, सब ठीक हो जाएगा, मन चंगा हो जाएगा, आप ठीक तो हो जाओ। जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक कोई ठीक नहीं हुआ, दुनिया सब खराब है, आप ठीक हो जाओ दुनिया सब पवित्र हो जाएगी, आपके लिए पवित्र हो जाएगी, घबराएगा ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण, एक परमात्मा की प्राप्ति करनी है, बतो तेरे भावे जो करो भलो सुर कुछ भी करो, क्या मतलब तुम्हें, मतलब क्या है तुम्हें, मतलब तो एक है, एक ही, एक ही परमात्मा की प्राप्ति करनी, अपना कल्याण करना, ये इस ऊपर ही रहो आप, और सुन मत और पूछो ही मत और जाओ मत और सोचो ही मत, एक ही बात सोचो परमात्मा की प्राप्ति करो, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, सब काम ठीक हो जाएगा। एक भगवान कैसे मिले, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, एक ही बात है, एक आश्रो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हर चातक तुलसीदास, एक राम घन श्याम हर चातक तुलसीदास, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा कैसे मिले, परमात्मा कैसे प्राप्त, जीव का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, एक ही बात, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा, पवित्र उद्देश्य होते मन पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, आपके दर्शन से फायदा होगा, दुनिया का फायदा होगा आपके दर्शन करने से, ऐसे पवित्र आप बन जाओगे, महान पवित्र बन जाओगे, आपका पवित्र उद्देश्य हो जाओ, पवित्र उद्देश्य कि हमें भगवत प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, सबको सेवा करो, सेवा करना है, देखो सब काम छोड़कर सेवा है, ये जड़ चीज सब सेवा के लिए मिली है, सुख भोगने के लिए नहीं, यही तनु कर्म है विषय न भाई, यह तनु कर पर विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंध दुखदाई, इस शरीर का विषय भोग काम रही है, यही तनु कर पर विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंध दुखदाई, विषय शरीर का पालता है, ये पशु पशु जीवन है, पशु जीवन नर्तन पाए विषय मन दे ही, पर शुदाते सट पिछले ही, अमृत के बदले में जहर लेते हैं, जहर तो मुहूर्त में तो कौन खाए, मुहूर्त में तो जहर कौन खाए, मर जाते नहीं, पर अमृत के बदले जहर देते हैं, अमृत देकर जहर देते हैं, ताई भल ताई कबू भल गए कोई गुंजा गए परसमणी कोई परसमणी लोग सोना हो जाए उसको खो देता है चिन्हे बेलता समय क्या करता है। भाइयों बहनों ध्यान दो, ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये भोग भोगने के लिए नहीं है। सुख भोगना स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना नर्क में जाओ, दोनों से ऊंचा उठना हो तो मनुष्य में आओ, पाप पुण्य से ऊंचा उठना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। मनुष्य जन्म मेरा ही परमात्मा प्राप्ति के लिए है, और वही ठीक से मिलता है जो परमात्मा प्राप्ति से आता है। सत्संग चाहते हैं, सत का संग हो जाए, असत से दूर हो जावे। ये जन्म ना मरना असत है, ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सत। असत से जे ऊंचा उठो भैया, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपसे काम हो सबका शुभ हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सबसे सुख हो जाओ, सब सुख हो जाओ, सब निर्भोग हो जाए, सब आनंद में हो जाए, किसी को भी दुख न हो, संताप न हो, जलन न हो, सुख हो, आनंद हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुखी हो जाए, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरामय हो जाए, वो रोग रहित हो जाए, सब सब तो सब रोग रहित हो जाए, सब सुखी हो जाए। अपना भाव तो ऐसा चाहिए कि सब सुखी हो जाए, संसार में कोई बंधन में रहे ही नहीं, सब मुक्त हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति कर ले, उद्देश्य बनाओ, ऐसा लक्ष्य बनाओ। तेरे भावे जो करो भलो बोलो संसार, नारायण तू बैठ गया पर भवन बुहार। अपना उद्देश्य करो, अपना लक्ष्य करो, अच्छे काम में लग जाओ भाई, सब भाई और बहन सबके सभी भगवान, हे भगवान, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। भगवान को पुकारो कि महाराज ऐसी कृपा करो आपके चरणों में लग जाए, आप ऐसी कृपा करो। बोलो भाई, कोई बोलो क्या क्या सुना है, सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ। हमारे मन में तो एक आवाज होती है, एक राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। महाराज जी, मन हमको मिला किस लिए, इसका कार्य क्या है? अगर मन मन मिला किस लिए है, मन का कार्य क्या है? मन का काम आपका जो काम करना हो उसमें लग जाए, ये मन है। आपको जो काम करना है उसमें लग जाए, ये मन है। मैंने मन की जिम्मेदारी यही है, आप जो चाहते हो उस काम में लग जाए, इस वजह मन मिला। शंका करो, मतलब योजना का काम है, योजना करता है मन। योजना आपका भला है उसमें, आप जो चाहते हो उस काम में लग जाए, मन इस वास्ते मिला, इस वास्ते है मन, और शंका मस्त है। आपका भला हो, आप मन में चाहो जो उठी, आपका कल्याण हो, जैसे मन मिला इस वास्ते है। आपको शरीर इस बात मिला है, मानव शरीर कल्याण के लिए मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यही तनु कर फल विषय है भाई, इस शरीर का मिले विषय भोग नहीं है, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, ये बात है, सच्ची बात यह है। आप भी ऐसा करो, मैं भी करूँ, आप भी, मैं भी, मैं ना अलग ही हूँ, थे जो मैं हूँ, मैं हूँ यू थे हो, आप और काम भगवान ही प्राप्ति करते हैं, खाने भी यही करे, बनने भी यही करने, तब मनुष्य मनुष्य शरीर सफल तभी होगा जब भगवान की प्राप्ति हो गई। इस वास्ते मन मिला है, इस वास्ते इंद्रियां मिली है, इस वास्ते प्राण मिला है, इस वास्ते जीवन मिला है, परमात्मा प्राप्ति के लिए, सच्ची बात है। आप सब और मैं मैं अलग रही हूँ। भगवान ने जब वो दे दिया न तो पहले पर अपनी गई न तुम जात नाशम न तुम नैवेद्य न मैं तू लगा लोग एक नंबर में आप है दो नंबर तू है तीन नंबर लगा लोग है अपने को पहले सबसे पहले मेरा भी काम यही है आपका काम यही है संसार मनुष्य मात्र का काम यही है हम भी यही करें परमार्थ गुरु थे हमारा भी विचार ऐसा ही आप कृपा करो तो हम भी लग जाए भगवान में आप भी लग जाओ भगवान में न तो एवं हम जातु नाशम न तुम ने मैं जनाधिपा न तो एवं भविष्य में सर्वे वै माता परम न तो एवं हम जातु नाशम सबसे पहले अपना नाम दिया अपने बाद में तुम तीसरे नंबर आता लोग किया कि नहीं आपका मेरा सब काम है मेरा काम यही आपका काम यही अपने सब का काम यही परमात्मा की प्राप्ति करनी तत्व ज्ञान प्राप्त करना भगवान का प्रेम प्राप्त करना जन्म सफल करना मन जन्म सफल हो जाए ऐसे लगा दो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई राम जी में लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी में लगे रहो भाई भगवान में लगे रहो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे मालिक ध्यान करो और पुकारो भगवान को एक ही बात है सब काम ठीक हो जाएगा आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा एक ही बात है हे नाथ आपको बोलो नहीं एक ही बात सबके लिए सबके लिए एक ही बात हे नाथ आपको बोलो नहीं आप भी बोली ना हो आपको बोलो नहीं हे नाथ आपको बोलो नहीं कृपा करो नाथ बोलो नहीं किसी से नाथ आपको बोलो नहीं आप ऐसी कृपा करो आपको बोलो नहीं हमें समाज से अंतर है अब कीर्तन करना होगा 16 मिनट है 15 मिनट है मैं 45 हो गया 15 मिनट है 15 मिनट कीर्तन करो एक परमात्मा की प्राप्ति करना यही उद्देश्य होना चाहिए और इसी सिद्धि में बड़ी सरल बात है कि परमात्मा ही है छोटी से छोटी बात बड़ी से बड़ी बात और छोटी से छोटी चीज बड़ी से बड़ी चीज परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम सार चीज भाइयों बहनों सुनो सार चीज ये है सब भगवान है सब भगवान है ये एक निश्चय कर लो निश्चय सब परमात्मा है एक परमात्मा ही है आम एव न तो मन्यत अमेव न तो मन दूसरी विधि नहीं मैं अमेव मनसा वसा दृश्य गृहते भी इंद्री अमेव सबसे श्रेष्ठ बात सबसे ऊंची बात सबसे सच्ची बात सबकी आखिरी बात अंतिम बात परमात्मा ही है अपने को दिखता है परमात्मा है छोटे से छोटे जंतु परमात्मा बड़े से बड़े भी परमात्मा इस बात का निर्णय कर लो परमात्मा है परमात्मा ही परमात्मा परमात्मा ही परमात्मा अच्छा मंदा झूठा अच्छा बढ़िया घटिया सब तप पर तरफ नायत खिंच दस्ती धनंजया मत तप पर तरफ नायत खिंच दस्ती धनंजया मैं सारो में दम प्रो तुम सूझे खड़े खास बात ये कह लो परमात्मा है परमात्मा सार बात ये खास परमात्मा है परमात्मा हाँ वे वो न तो मन करो वे तो मन करो सार चीज सार भगवान है भगवान है भगवान ये सब कुछ मिट जाएगा सब भगवान के श्री राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय।